sandali pa lang napapansin na nila mga gawi kong parang hindi pambabae eh kasi bis na Chinese garter, laruan ko ay tech sa cholens. Tapos kajamin ko lagi noon mga sigang lalaki sa amin. Nung ako'y mag-high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup kit, bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita, nang bagong bigla ang aking timpla. Natutuwa ko na magparibad at mag-ahit ng kilay at least once a month. Hindi ko alam kung anong meron ka na sa akin ay nagpalambot ng bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa'king buhay nagpapasara. Isang ako lamang binigay ang matamis na oong sampung buwan mong trinabaho. Sa halip na tsokolate at tipikal na mga diskarte, nabihag mo ko sa mga tula at sa mga katamong papepe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bestidang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa'king buhay nagpapasara. Supportahan ang inyong favorite Himig Handog 2017 song para sa One Music PH's Choice for Favorite Interpreter and TMC's Global Choice. Just log on to www.onemusic.ph/himig-handog to vote. Para naman sa Star Music Listener's Choice, buy the Himig Handog 2017 CD at gamitin ang kalikit na voting coupon para bumoto. Para sa MOR's Choice, just text the song syntax at isend sa 2366. Voting is until November 25, 2017 only! Hello everyone! Ako po si Moira de la Torre and sana po supportahan niyo yung kantang Titibo-Tibo by Liberty and Justo. Isang